نومید شدن انبیا از قبول و پذیرایی منکران. انبیا گفتند با خاطر که چند می دهیم این را و آن را وعظ و پند. چند کوبی ماهن سردی ز قی در دمیدن در قفس هین تا به کی. جنبش خلق از قضا و وعده است، تیزی دندان ز سوز معده است. نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. لیک هم میدان و خر میران چو تیر، چون که بلغ گفت حق شد ناگزیر. تو نمیدانی که از این دو کیستی، جهد کن چندان که بینی چیستی. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل می کنی آن کار را. تو نمیدانی که از هر دو کی، غرقه‌ای‌ام در سفر یا ناجی. گر بگویم تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی و یم. من در این ره ناجیم یا غرقه‌ام، کشف گردان که از کدامین فرقه‌ام. من نخواهم رفت این ره با گمان، بر امید خشک همچون دیگران. هیچ بازرگانی ناید ز تو، زان که در غیب است سر این درو. تاجر ترسنده طبع شیش جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شغل خار. چون که بر بوک است جمله کارها، کار دین اولا کزین یابی رها. نیست دستوری بر اینجا قرع باب، جز امید الله اعلم بالصواب.